теперь надо коня, так чисто и не надо стрелять. Трай голос дул, без нота замис, амурес замис, тристезас. Es la suave serenata que sul lamento que entona mi alma. Escucha el cantar, escucha el amor que traigo en mi corazón. Escucha el cantar, escucha el amor que traigo en mi corazón.